Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears. Βγήκαμε, το ψηφίσαμε, είναι λεβεντόπεδο, αλλά μας έκαψε. Μας έκαψε και ο γούνο μας. Αλλά μας έκαψε. Μας έκαψε και ο γούνο μας. Είναι μια κυρία από τη Θάσο. Στην κυριολεξία τους έκαψε. Τη γούνα τους. Μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτόν λέει λεβεντόπεδο. Μα τον λες λεβεντόπεδο τον Τσίπρα. Όλα μπορεί να τα πεις. Συμπαθείς, ναι, ωραίος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ανάλογα τις ορέξεις και τη διάθεση και τα καθαριστικά που έχεις λάβει. Γιατί όλα αυτά κρίνουν την συμπάθεια που τρέφεις προς κάποιον άνθρωπο. Όταν δε αυτός είναι πρωθυπουργός, αυτό ισχύει περισσότερο. Λεβεντόπεδο δεν τον λες. Γιατί λεβεντιά. Πάνω απ' όλα είναι και λίγο ντομπροσύνη, ειλικρίνεια. Σε κοιτάω στα μάτια, σου λέω την αλήθεια. Δεν σου λέω άλλα σήμερα, άλλα χτες, άλλα σήμερα την ίδια μέρα και άλλα την ίδια μέρα τρεις φορές και άλλα αύριο και μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, μια κυρία από τη Θάσο, η οποία λέει: τον εμπιστευτήκαμε, τον ψηφίσαμε. Λεβεντόπεδο ήταν, αλλά μας έκαψε τη γούνα μας. Αυτή μιλάει κυριολεκτικά, γιατί τους κάει και η γούνα, δεν φταίει ο Τσίπρας βέβαια, αλλά η γούνα τους κάει και. Βέβαια την ίδια δήλωση φαντάζομαι την υπογράφουν εκατομμύρια συνταξιούχοι για τον Τσίπρα και για το κάψιμο της γούνας τους, αλλά για άλλους λόγους, όχι επειδή μένουν στη Θάσο ή επειδή έχουν καεί οι γύρω περιοχές από εκεί που μένουν. Στη Θάσο να μείνουμε όμως λίγο ακόμα, διότι ακούσαμε χθες, φαντάζομαι θα το έχετε δει, και το βουλευτή εκεί, ο οποίος με αγωνία τηλεφωνούσε για να βρει τον υπουργό τον Τόσκα να συντονίσει τις δυνάμεις και να φέρει και άλλες δυνάμεις για να σβήσουν τη φωτιά στη Θάσο, μην καεί τελείως το νησί. Αλλά όπως μας πληροφόρησε ο πρωθυπουργός, ο βουλευτής ήταν ανόητος, γιατί είχε πάρει λάθος τηλέφωνο σε άλλο υπουργείο. Ποιος ξέρει από ποιο υπουργείο ζήταγε και του είπαν κι άλλοι πάρε μετά τις 3. Συστήθηκε ως βουλευτής. Τόσοι τρελοί παίρνουν σε γραφεία υπουργών, συστήνονται ως βουλευτές για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα ακούσουμε και τον υπουργό και τον πρωθυπουργό που τον είπε λίγο πολύ ανόητο. Ναι, τον υπουργό λίγο θα ήθελα. Εμμανουηλίδης από Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ είμαστε στη Θάσο, παιδιά, και πρέπει να δούμε τι μπορεί να σώσουμε από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή η Θάσος καίγεται. Μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό? Μεταβιβάστε το στον υπουργό. Η φωτιά δεν περιμένει, κοπελιά μου. Δεν περιμένει η φωτιά. Λοιπόν, δεν είναι αρκετές να σταλούν όσες δυνάμεις αυτή τη στιγμή μπορούν να διατεθούν για να μην καεί ολοσχερό στο νησί. Άνθρωποι, ζωές απειλούνται. Δεν μιλάμε για περιουσίες, δεν μιλάμε για περιβάλλον, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έχει ζώσει η φωτιά χωριά. Μετά τις 3 να γίνει επικοινωνία. Ποια επικοινωνία? Ρε παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα? Σοβαρολογούμε? Και εγώ είμαστε, σας λέμε. Το πρόβλημα ήταν ότι ο βουλευτής έπαιρνε όχι στο Υπουργείο το άμεσα υπεύθυνο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έψαχε να βρει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ήταν ήδη από το πρωί, από τα χαράματα, μεσημέρι, στο κέντρο επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως λίγο αργότερα ήταν και στο ίδιο το νησί. Όταν λοιπόν παίρνετε σε άλλο Υπουργείο, είσαστε αντιμέτωποι με το δαίμονα της γραφειοκρατίας. Ήταν ότι ο βουλευτής έπαιρνε όχι στο Υπουργείο το άμεσα υπεύθυνο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Μας διαφώτισε ο Αλέξης Τσίπρας. Πήρε, λέει, σε άλλο Υπουργείο και έβγαλε και το συμπέρασμα ότι αν οποιοδήποτε πάρει σε άλλο Υπουργείο από το σωστό, έρχεται αντιμέτωπος με το δαίμονα της γραφειοκρατίας. Ενώ αν έπαιρνε στο σωστό Υπουργείο, καμία γραφειοκρατία, αμέσως θα του στέλνανε εκεί καναντέρ να σβήσουν τη φωτιά, στρατιώτες, πυροσβεστικά οχήματα και οτιδήποτε. Νερό, βροχή ίσως, αν έπαιρνε και στο αρμόδιο Υπουργείο που έχει από κάτω την μετεωρολογική υπηρεσία, δεν έκανε τη σωστή κίνηση παρά την καλή θέληση ο υπουργός. Είναι κλασικό ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, το πώς συντονίζονται και πώς αμέσως μετά για ένα ψηλό θέμα, λεπτομέρεια, βρίσκουν απαντήσεις για να δικαιολογήσουν αυτό που έχει συμβεί. Όμως, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε σε άλλο υπουργείο. Δεν ήταν υπουργείο, αποκαλύπτουμε εμείς εδώ ακριβώς που πήρε ο Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, καλά, σε ακούσαμε. Τρουν και τρουν, σιγά. Μπάβια σύνης, μπάβια σύνης. Άντε μπρος. Μάρσο, μιλάτε. Ναι, τον υπουργό λίγο θα ήθελα. Εμμανουηλίδης από Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας κατάλαβα αμέσως. Και εγώ είμαστε στη Θάσο, παιδιά, και πρέπει να δούμε τι μπορεί να σώσουμε από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Α, τι κάνετε. Αυτή τη στιγμή η Θάσος καίγεται. Μπάβια σύνης. Δεν είναι αρκετές να σταλούν όσες δυνάμεις αυτή τη στιγμή μπορούν να διατεθούν. Τι να έχουμε. Όσες δυνάμεις αυτή τη στιγμή μπορούν να διατεθούν για να μην καεί ολοσχερό στο νησί. Μπορείτε να μείνετε λίγο τι. Για να μείνετε. Ρε παιδιά, σοβαρολογούμε τώρα. Σοβαρολογούμε. Κι εγώ είμαστε, σας λέμε. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, δεν τα ανάψετε. Εάν ανάψετε, να ανάψετε. Κι εγώ είμαστε, σας λέμε. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεντουβάρ. Κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Ευαγγελία Τσικρίκα και δουλεύω στον Α 21 χρόνια. Σας κοιτώ στα μάτια για να σας πω ότι νιώθω ότι προσωπικά εσείς και η κυβέρνησή σας με απολύει από τη δουλειά μου. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι μια σωστή απάντηση. Αυτό περίπου είπε, το περιλάβαμε, το βάλαμε μέσα σε τρεις λέξεις για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Όλοι το έχουμε καταλάβει, βλέποντάς τον, καταλάβαμε τι ήθελε να πει. Αυτό ακριβώς. Τι να κάνουμε, απολύεστε. Τι να κάνουμε, έχουν απολυθεί άλλοι τόσοι, θα απολυθείτε και εσείς. Είναι τόσο απλό. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικονομίες. Πόσο μάλλον στον μπάχαλο οικονομία που συνεχίζεται έτσι. Λοιπόν, στο Ζήκο είχε πάρει ο Εμμανουηλίδης. Ακούσαμε τους διαλόγους. Λογικό, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε και αγωνία για να μην καεί το νησί. Τάχασε εκεί που είχε τα τηλέφωνα. Πάτησε λάθος κουμπί και έγινε αυτή η συνεννόηση κουμπί που μόλις. Ακούσαμε και χθες και είναι ένα ωραίο πραγματικά βίντεο που δείχνει την υπευθυνότητα των αρμοδίων και των επαϊόντων, οι επαϊόντες που έλεγε και η επιτόπου που έλεγε ο Τραμπάκουλας, ο Χάρη Κλίν στο παρελθόν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι ακριβώς πιστεύει και λέει ο Σόιμπλε, αλλά με τη φωνή του Βασίλη Λεβέντη, γιατί μέσα στο Βασίλη Λεβέντη μπαίνει, μάλλον έχει μπει και δεν πρόκειται να βγει ποτέ, ο Σόιμπλε. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα να ζητάμε μείωση του χρέους. Πρώτα κάνεις τις μεταρρυθμίσεις, πρώτα είσαι εσύ εντάξει με τις υποχρεώσεις σου και μετά ζητάς οτιδήποτε. Το να ζητάμε πρώτα μείωση του χρέους και να μην έχουμε κάνει τα προαπαιτούμενα, να μην έχουμε υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις, είναι προς τα έξω εικόνα απατεωνιάς. Είναι προς τα έξω εικόνα απατεωνιάς. Πολύ ωραία, ένας Έλληνας πολιτικός να μιλάει για απατεωνιές όταν πρόκειται να διεκδικήσει κάτι η Ελλάδα, όχι ότι θα είναι λύση αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτά που διεκδικεί και τα διεκδικούν και όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι με κάποιο τρόπο το έλεγε, δεν το έκανε, δεν έχει σημασία. Και του το λέει, δεν το έχει κάνει, αλλά το λέει. Θεωρείται από πολλούς λύση. Όταν λοιπόν αυτό θεωρείται λύση, έρχεται ο Έλληνας πολιτικός και λέει: όχι, δεν πρέπει να ταράξουμε τους έξω. Είναι απατεωνιά αυτό που ζητάμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Πάντα σε ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι έχουν παραδεχθεί ότι δεν βγαίνει με τίποτα και δεν έχει φτιαχτεί αυτό το πρόγραμμα για να βγει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Κάτι θετικό. Για άλλους λόγους υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, έρχεται ο ίδιος ο Σόιμπλε με φωνή Λεβέντη στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όσοι δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν μιλάει γερμανικά και μπαίνουν από κάτω οι υπότιτλοι με αυτά και με εκείνα, ο Βασίλης Λεβέντης έχει και όνειρα. Δηλώνω ότι το όνειρό μου είναι το 4 να γίνει 15, το 15 να γίνει 30 και ένας κεντρών να έρθει εις την κυβέρνηση. Είμαστε κόμμα κυβερνητικό. Είμαστε κόμμα κυβερνητικό. Ποιος είπε τα μάτια του αγαπάω. Είμαστε κόμμα κυβερνητικό. Κυβερνητικό κόμμα. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης και η Ένωση Κεντρών. Γιατί όχι, γιατί όχι και αυτοί. Τόσοι έχουν κυβερνήσει. Κοιτάξτε ποιοι κυβερνούν, κοιτάξτε ποιοι κυβερνήσαν και κοιτάξτε ποιοι άλλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Οπότε, γιατί όχι και ο Βασίλης Λεβέντης. Άλλωστε, αυτά που λέει ο Λεβέντης τόσο καθαρά, τόσο ξάστερα, δεν τα έχουν πει άλλοι. Ακούσαμε πριν για την απατεωνιά με όλη αυτή τη διαδικασία του χρέους. Θα ακούσουμε τώρα και για τη μεγαλοψυχία των ξένων, που οι ξένοι και οι Γερμανοί μέσα σε αυτούς είναι φίλοι μας. Αλίμονο αν η Ευρώπη δεν βοηθήσει την Ελλάδα. Και το ότι επί 6 χρόνια είμαστε τελείως ανακόλουθοι και μόνο όταν έχουμε να πάρουμε τη δόση περνάμε νομοσχέδια στη Βουλή και το μας ανέχονται οι ξένοι, και αυτό είναι μεγάλη μεγαλοψυχία, να το πούμε έτσι. Με συγχωρείτε. Μπρος. Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μπα Παναθεμά σε γρουσούς, εσύ μου λείπες τώρα. Είναι μεγάλη μεγαλοψυχία, να το πούμε έτσι. Δεν είναι μόνο μεγαλοψυχία, είναι και μεγάλη μεγαλοψυχία το ότι μας ανέχονται οι ξένοι. Αυτό ακριβώς το λέει ένας Έλληνας, γιατί πρέπει να εφαρμοστούν τα μνημόνια. Και όπως όλοι ξέρουμε, τα μνημόνια από την αρχή που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, έτσι όπως εφαρμόζονται, έχουν φέρει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολύ καλά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Οπότε έρχεται ένας Έλληνας πολιτικός και δικαιολογεί τους άλλους επειδή θέτουν τέτοια θέματα για να εφαρμοστούν στην πληρότητά τους όλα αυτά, ώστε να έρθουν τα τέλεια αποτελέσματα. Η μεγάλη μεγαλοψυχία και η τελειότητα των τελείων αποτελεσμάτων. Να θυμηθούμε εδώ και τις συντάξεις, τους συνταξιούχους. Είναι πολύ τυχεροί οι Έλληνες συνταξιούχοι. Το συνειδητοποίησαμε, αλλιώς το είχαμε φανταστεί, αλλιώς το βιώναμε. Αλλά για να το λέει πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, κάτι παραπάνω θα ξέρει και έτσι θα είναι μάλλον. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει Έλληνας πρωθυπουργός τον ελληνικό λαό και να το κάνει μια φορά και να το κάνει κάθε τόσο. Κάτι δεν πάει καλά. Άρα δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι το 95% των Ελλήνων συνταξιούχων είναι πάρα πολύ τυχεροί. Ένα 5% είδε κάτι μικρό μειώσεις. Σε σχέση με τους συνταξιούχους, θέλω να σας πω το εξής. Το ψέματα μας έλεγε, δεν θα κόψει και δεν θα κόψει, αλλά δυστυχώς... Μειώνεται συνέχεια. Η σύνταξη μειώνεται, δεν είναι ότι το πω εγώ μόνο, όποιον ρωτήσει τα ίδια κάνει. Και καταφέραμε να την πετύχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση με το λιγότερο δυνατό κόστος. Το 90% των συνταξιούχων δεν είδανε μειώσεις. Για τις συντάξεις, όπως το είπε, κόβονται σε όλους, όχι σε μερικούς κατ' επιλογή. Και από αυτό το 20% των συνταξιούχων που λαμβάνουν επικουρικές, μόνο το 10% έχει υψηλές μειώσεις που φτάνουν το 40%. Άρα το 5% του συνόλου των συνταξιούχων βλέπουν μία μείωση επικουρικές τους υψηλή. Αυτή τη στιγμή είμαστε συνταξιούχοι, υπηρετήσαμε το δημόσιο σχολείο 35 ολόκληρα χρόνια. Αυτή τη στιγμή πραγματικά φυτοζωούμε, όταν λέω φυτοζωούμε, στην κυριολεξία. Βεβαίως, εξαρτάται από ποια γωνία το βλέπει κανείς. Όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε πρωτοσέλιδους τίτλους που να αναφέρονται σε αυτό το 5%. Και να την κάνατε τη σύνταξη, τώρα πώς τα κάνατε. Πέραμε χιλιάρκο, πέραμε ξαστάρκα. Και κάποιοι μίζεροι στα ανάμεσα να λένε τα δικά τους, αυτά που έχουν μάθει χρόνια τώρα, όλοι αυτοί οι μίζεροι, να αναμασούν. Το είπε καθαρό άνθρωπος, ένα 5% μόνο έχει ζοριστεί. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μια χαρά ευτυχισμένοι, χαίρονται όταν έρχεται η σύνταξη και την έχουν σε όλο το μήνα να την καταναλώνουν και να κάνουν αυτά που πρέπει και μπορούν να κάνει ένας συνταξιούχος. Εδώ Ελληνοφρένεια, όχι μόνο εδώ και εκεί, παντού, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, μπορείτε να ζητήσετε και παραγγελίες, αφιερώσεις για την Παρασκευή, όπως το κάνουμε συνήθως από σήμερα και αύριο γενικότερα. Ζητάτε εσείς και κάποια στιγμή κάτι από όλα αυτά θα υλοποιηθεί. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650, και να στείλετε επίσης μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και επειδή ο βουλευτής Εμμανουηλίδης χτυπάει γενικότερα, και όταν χτυπάει κάποιος του λέμε εμπρός, να πούμε άλλο ένα εμπρός, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ο Εμμανουηλίδης ή θα είναι κάτι άλλο που θα απαντήσει στο εμπρός. Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός! Εμπρός λοιπόν να συνεχίσουμε αυτόν τον μεγάλο, τον δύσκολο, τον όμορφο αγώνα. Εμπρός! Εμπρός να σηκώσουμε το μνημόνιο πάνω από την Ελλάδα. Εμπρός, βοηθάτε, να σηκώσουμε. το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Ρένα! Τι είναι πάλι? Πήγα να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι αγόρι μου? Την πόρτα. Γιατί δεν την ανοίγετε εσείς? Γιατί εμείς θα τσακωθούμε, Ρένα. Τσακωθείτε και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγετε. Αν τοποθετείτε έτσι το πράγμα, έτσι, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παρανοίξω εγώ λοιπόν. Ποιος ήτανε? Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον στείλατε στα τσακίδια? Μπήκα λοιπόν στην έκθεση και παραβρέθηκα στην ομιλία του Πρωθυπουργού, διότι σκοπεύω να συνεργαστώ μαζί του. Εμπιστευτήκαμε, το ψηφίσαμε, είναι λεβεντόπιδο, αλλά μας έκαψε. Μας έκαψε τη γούνα μας. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος μέχρι να βρει το λάθος υπουργό? Γιατί ακόμη και στην τελική συζήτηση δεν μιλούσε με τον κανονικό υπουργό. Είχε πάρει σε ένα γραφείο, γύρευε πού, και ζητούσε τον υπουργό, τον Ντόσκα. Και άκουγαν οι άλλες εκεί, ποιο Ντόσκα, ποια καναντέρ να στείλουμε, ποια φωτιά, ποια θάσος, δεν ήξερα τίποτα. Αλλά συμβαίνουν αυτά όταν είναι όλοι πρόθυμοι για το καλό του τόπου. Γίνονται και κάποια λαθάκια. Τώρα έχουμε μάθημα ιστορίας, όμως πολιτικής ιστορίας σύγχρονης. Θέλω την προσοχή σας, γιατί χθες εμφανίστηκε στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου η Όλγα Τρέμη. Στο... Όχι, μην το βάλεις ακόμα. Α, τι έγινε, το χαλί. Το χαλί, μας έφυγε το χαλί. Λογικό, ταράχτηκες. Λογικό, όταν άκουσες Τατιάνα και Όλγα Τρέμη, εδώ συγκινήθηκα εγώ. Ταράζεται κανείς, η μία είναι άνεργη, απολυμένη, η Όλγα Τρέμη, όχι απολυμένη, άνεργη. Η άλλη είναι υποψήφια, είναι στον κατάλογο, αυτό που χαροποιεί τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, να βγουν χιλιάδες δημοσιογράφοι να κλείσουν τα κανάλια, ή η Τατιάνα είναι μια από αυτές. Γιατί το ΕΕ δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής άδεια. Οπότε συνέπεσαν και οι δύο μαζί. Θα ακούσουμε καταρχήν το ρεπορτάζ, γιατί όπως γίνεται σε αυτές τις εκπομπές, και αυτό είναι πιο αστείο και από την ίδια τη συζήτηση παρουσιαστή συνεντευξιαζόμενου, είναι τα ρεπορτάζ που κάνουν οι συνεργάτες των εκπομπών, οι συνάδελφοι, για να μας γνωρίσουν το πρόσωπο. Δεν ξέρουμε τίποτα για το πρόσωπο και μαθαίνουμε εκεί με πολύ ωραίο τρόπο πραγματικά στοιχεία για το πρόσωπο. Καταρχήν θα μάθουμε, μάθαμε ότι η αριστερά οφείλει πολλά στην Όλγα Τρέμη. Η γέννητη Όλγα αρχίζει ανατρεπτικά τη ζωή της, αφού οι γονείς της αποφάσισαν να δηλώσουν στο ληξιαρχείο ότι γεννήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από τα Χριστούγεννα που είχαν περάσει, ώστε η κόρη τους να κερδίσει χρονιά στο σχολείο. Η Όλγα πηγαίνει στο δημόσιο δημοτικό της Φωκίωνος και στην πρώτη γυμνασίου μετακομίζει στο Σαν Ζουζεφ στις Καλόρες. Κι αν όλα αυτά σας ακούγονται τόσο κανονικά και αστικά, ας πούμε και τα υπόλοιπα. 16 χρόνων και η Όλγα Τρέμη με μπαμπά κεντρό στο σπίτι, δημοκρατικό και άνθρωπο που άφηνε στις κόρες του να ανακαλύψουν τον κόσμο και τον εαυτό τους, η έφηβη παίρνει στα χέρια της τα άπαντα του Λένιν και το κεφάλαιο του Μάρξ. Όταν ήρθε η ώρα των σπουδών και της εισαγωγής της στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήρθε μαζί και η ένταξή της στην παράνομη τότε οργάνωση του ΚΚΕ. παράνομη ακού οργάνωση του ΚΚΕ. Και όπως ακούσατε, στα 16 της πήρε στα χέρια της τα άπαντα του Λένιν. Είναι 52 τόμοι, δεν είναι λίγο. Φαντάζομαι θα τα διάβασε κιόλας, δεν θα τα πήρε μόνο. Και το κεφάλαιο του Μάρξ, ανάλογα τις εκδοχές, είναι και 4 τόμοι και πιο μικρό. Υπάρχει και σε σκίτσα για τους πιο έτσι αυτούς που βαριούνται. Για αρχαρίους επίσης. Εν πάση περιπτώσει, από τα 16 η Όλγα Τρέμη κρατούσε τα άπαντα του Λένιν, το κεφάλαιο του Μάρξ και μετά μπήκε στην παράνομη οργάνωση. Ποια ήταν αυτή, κάποια θα ήταν, του ΚΚΕ. Όπως μάθαμε από τη συνάδελφο που επιμελήθηκε το περίφημο βίντεο που το βλέπαμε, αυτές οι πολύ ωραίες μουσικές, φωτογραφίες ασπρόμαυρες, έγχρωμες, και γιατί και στα παιδικά χρόνια της Τρέμη υπήρχαν έγχρωμες φωτογραφίες, γιατί κάποιοι κακοί λέγανε ότι ήταν μόνο ασπρόμαυρες. Τέλος πάντων, να ακούσουμε μετά την εξέλιξη, γιατί κάποιος που έχει διαβάσει τους 52 τόμους των απάντων του Λένιν και το κεφάλαιο, να δούμε τι κατάληξη και τι πορεία είχε. Η έφηβη παίρνει στα χέρια της τα άπαντα του Λένιν και το κεφάλαιο του Μάρξ. Όταν ήρθε η ώρα των σπουδών και της εισαγωγής της στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήρθε μαζί και η ένταξή της στην παράνομη τότε οργάνωση του ΚΚΕ. Ο πατέρας της δεν αντιδρά και η Όλγα γίνεται δυνατός χτύπος της καρδιάς των φοιτητών που πάλευαν ενάντια στο καθεστώς. Η Όλγα ήταν ο δυνατός χτύπος της καρδιάς των φοιτητών κατά της Χούντας, εννοείται την εξέγερση στην νομική και όλα τα υπόλοιπα. Η Όλγα Τρέμ ήταν ο δυνατός χτύπος, όπως η Όλγα Τρέμ ήταν ο δυνατός χτύπος της καρδιάς των Ελλήνων πολιτών όταν άρχισαν τα μνημόνια και η κρίση ήρθε πάνω από τα κεφάλια και τα θυμόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται. Η συνέπεια νομίζω χαρακτηρίζει την αρχή ως το τέλος. Να σταθούμε και σε ένα ακόμη λάθος του ΚΚΕ, αυτό που ακολουθεί τώρα. Η δημοσιογραφία συναντήθηκε με την Όλγα Τρέμη στα χρόνια του Πανεπιστημίου, με τη φοιτήτρια να ξεκινάει την πορεία της στο ριζοσπάστη και τον Χρήστο Μεσίνη να της δίνει το πρώτο μονόστιλό της. 1989 και η Όλγα έχει περάσει το κατόφλι της κρατικής τηλεόρασης. Οι πρώτες πολιτικές εκπομπές της είναι γεγονός, με το πρόσωπο με πρόσωπο στην Ετένα να βρίσκεται ακόμα στη μνήμη πολλών. Κανένας. Νομίζω δεν θυμάται τη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν έχει σημασία. Τη βρήκαν εκεί στο αρχείο, έπρεπε να πούνε ότι θυμούνται πολύ. Κάτι θα ξέρει περισσότερο ο συνάδελφος. Το άλλο άθρος του ΚΚΕ ήταν ότι και η Τρέμη ήταν στο ριζοσπάστη. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία που συνέβαιναν τότε, αλλά το πιο αστείο είναι η παρουσίαση τώρα. Στο σχετικά αυτά βίντεο των lifestyle εκπομπών, πώς παίρνουν κάτι, το βάζουν μέσα εκεί και βγαίνει μόνο κωμωδία. Αυτό που προκύπτει από όλο αυτό είναι κωμικό. Με το που τέλειωσε το βίντεο, έπρεπε να τοποθετηθεί συγκινημένη, γιατί είδε όλη την αγωνιστική ζωή σε ένα βίντεο γκολ η Όλγα Τρέμη απέναντι στην Τατιάνα Στεφανίδου και λογικό ήταν να μιλήσουν για το αξιακό σύστημα. Μας έδωσαν ένα αξιακό σύστημα πολύ σημαντικό, απλό. Δηλαδή ελευθερία, ισοτιμία, δικαιοσύνη, απλά πράγματα. Ισοπολιτεία, γαλλικός διαφωτισμός. Και έτσι την πάτησαν. Διότι έτσι την πάτησαν. Α, την πάτησαν. Τι την πάτησαν. Φυσικά την πάτησαν. Τι. Διότι εγώ παίρνοντας αυτό το. Πώς είναι, δηλαδή, τι έπαθα. Εκεί κύρος λαμπάκι, έτσι μου κατέβηκε στον εγκέφαλο. Έχοντας λοιπόν αυτό το αξιακό σύστημα από το σπίτι μου, αυτό που θεωρούσα ότι είναι πιο κοντινό στο συγκεκριμένο αξιακό σύστημα από πολιτικής πλευράς εκείνη την περίοδο, ναι, ήταν η αριστερά. Αυτή εξέφραζε. Σου λέει, να, το κεφάλαιο, εδώ είναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πήγα και στη Χάρντα αριστερά, ναι. Γιατί πήγα δεν ξέρω. Ναι, γιατί ναι. Εκεί μπορεί κανένας να ρωτήσει, αφού υπήρχε και η Λάιτ, γιατί πήγε στη Χάρντ. Πήγα στη Χάρντ, αλλά γενικά πήγα στην αριστερά, γιατί μέσα από ένα μεσοαστικό σπίτι, το σύστημα το αξιακό που μου έδωσε η οικογένειά μου, πραγματικά, με οδήγησε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί. Όσο αστείο και αν ακούγεται, έτσι έγινε. Μα ακούγεται τόσο αστείο, όλο αυτό όμως, όλο αυτό. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν, λίγο αρχές 70 και λίγο παραπάνω, που η Όλγα Τρέμη έγραφε στο ριζοσπάστη, ένα μικρό παιδί στο σχολείο με το που έμαθε να διαβάζει, πολύ επιμελής, άλλωστε στην πορεία μεγάλωσε, προχώρησε, έχει γίνει πολύ χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο, δεν είναι ένας τυχαίος του σωρού. Ένα μικρό παιδί λοιπόν έπαιρνε το ριζοσπάστη τότε, καθότανε κάτω και τον διάβαζε πάρα πολύ, τον ξεζούμιζε και όλο αυτό του έχει αποτυπωθεί μέσα του, τα όσα έγραφε τότε ο ριζοσπάστης. Θα ακούσετε ποιο ήταν αυτό το μικρό παιδί τότε που από μωρό σχεδόν διάβαζε καθημερινά την εφημερίδα. Μόλις είχα αρχίσει να διαβάζω πρώτη δημοτικού Δευτέρα, έπαιρνα την εφημερίδα κάθε μεσημέρι που έφερνε, ξέρω εγώ, στο σπίτι ο πατέρας μου, ας πούμε, την έβαζα κάτω και καθόμουν και διάβαζα. Που για ένα παιδάκι τώρα αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ας πούμε. Δεν λέει ποια εφημερίδα, αλλά ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πει, γιατί καταλαβαίνετε τους λόγους. Έτσι λοιπόν, Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα να έχει διαποτιστεί από τα κείμενα της Όλγα Στρέμη. Ποιητική αδεία είναι όλα αυτά. Εμείς τα φτιάχνουμε στο μυαλό μας. Κάπου εκεί συμπέσαν τώρα με μια δεκαετία καθυστέρηση. Λεπτομέρεια, ας μείνουμε στα γερά. Η Τρέμη έχει υπηρετήσει την αριστερά. Στα 16 της διάβασε τα άπαντα του Λένιν και το κεφάλαιο του Μάρξ ταυτόχρονα. Λογικό είναι. Και μετά έγινε ο χτύπος της καρδιάς των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της Χούντας. Μετά μπήκε στο ριζοσπάστη. Έγραφε αυτά που έγραφε με όλη αυτή την κατάρτιση. Τα διάβαζε ο Τσίπρας και να τα αποτελέσματα. Μπορεί ΣΥΡΙΖΕΑ. Αγάπη. Ακόμα ΣΥΡΙΖΕΑ είσαι και μετά από τη ΔΕΘ αυτή την ξεφτύλα του Τσίπρα. Υπάρχει ξεφτύλα του Τσίπρα μετά που σε κάνει λιγότερο ενδυναμωμένη. Να σου πω, μανάρι μου, μετά από αυτόν τον πόλεμο που κάνετε, είμαι ακόμη πιο σε. Καλά κάνεις. Και γι' αυτό τον κάνουμε για να συσπηρώσουμε τους ΣΥΡΙΖΕΑΣ. Όχι να πάνε στον Κυριάκο. Τσίπρας, αγάπη μου, Τσίπρας. Μνημόνια με ένα δάκρυ να κυλάει. Όχι τα άλλα τα καθήκια που τα φέραν έτσι και γελάγανε. Τσίπρας. Πιο πολύ Τσίπρας λέω εγώ από εσύ. Να σου πω λίγο, πού στο διάλο πήγες διακοπές. Όπου θέλω, εντάξει. Πήγες διακοπές και σου είπανε θα κλείσει το Μέγκα. Δεν θα βλέπω τη λίγα του κακάρου με το αποτυχημένο lifting να κλαίγεται κάθε μεσημέρι. Τη σκύλα, γιατί εμείς στα χωριά μας, Λίζα, λέμε τα σκυλιά, ε. Έλα, Λίζα, και τις πετάμε το κόκαλο. Ακριβώς σκυλή είναι κι αυτή. Τώρα, γιατί αυτό που μου λέτε απ' έξω τον Τσίπρα, Λίζα, δεν μ' αρέσει. Γιατί? Είναι πρωθυπουργός, είναι αμαρτία να τον λες Λίζα απ' έξω. Δεν λέω τον Τσίπρα, λέω τι Λίζα του κακάρου. Δεν είπες τα σκυλιά, τα λες έτσι. Δηλαδή το σκυλί της Μέρκελ, δεν το πούμε Λίζα. Να το πεις όπως θέλεις. Σκυλί της Μέρκελ είναι εγώ συνυπογράφω σε αυτό που λες. Και παραμένει η ΡΙΖΕΑ, μόλι κλείσμα τα έχουν κάνει αυτά που λες. Να σου πω λίγο. Εγώ νομίζω πως πήγατε για ψάρεμα με το γεροντοκόρο και αυτό το καλοκαίρι. Φέτος γαμπούσαμε, δεν πήγαμε για ψάρεμα, φέτος γαμπούσαμε. Α, ναι. Ναι, ΣΥΡΙΖΕΑ. Ψάχναμε ΣΥΡΙΖΕΑ. Μωρή καλά εδώ. Όπου σα έφερε ο Τσίπρας, ρε. Άι, μωρή, πια. Έλα, μωρή, Χιονάτη. Έλα, αγάπη μου. Έλα, μαρκά, γιατί. Μόλι ακούω αυτού εκεί πέρα του τυπάδε να πούμε και μιζεριάζονται που βγάζουν το χέρι κοκκό εαυτό μου έξω. Γιατί? Γιατί? Να του πω καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε για αυτό που ψηφίσατε. Καλά να πάθετε για αυτό που θα ψηφίσετε. Αντιδράστε, ρε, μαρκέ. Μην πληρώνετε. Στα μαρκέ του κάνουν ρε εκεί να πληρώσουν έμφυα, να πληρώσουν τράπεζα, να πληρώσουν δάνεια, να πληρώσουν τα πάντα. Να πάντα γαμπτούνε. Αφού είναι άξιοι τη τύχη του. Σε ποια κινητοποίηση έχουν κατέβει. Μόλι δούνε μικρόφωνο, μα έκοψε. Το ψήφισα. Καλά να πάθετε, ρε, μαρκέ. Γιέστε έξω κάτι δράστε γάμπο τον αντιδράστε μου. Με έχεις πολύ κουράσει με αυτό το θέμα. Με τι να κάνω ρε φίλε, πρέπει να αντιμένει. Δεν καταλαβαίνω να αντιδράσουν, άσε μας παιδί μου, δεν θέλουμε να αντιδράσουμε, θέλουμε να τον εφάμε. Αν υπακώ, δεν θέλουμε να αντιδράσουμε, άσε μας. Α, εκεί το πας. Ναι. Λοιπόν, να σου πω και κάτι εμπιστευτικό. Τι. Ο Μπογιόπουλος είναι ΕΠΑΜ. Προχτές τον άκουσα και είπε για μονομερή διαγραφή του χρέους. Αν πει και εθνικό νόμισμα, είναι σίγουρο ΕΠΑΜ. Welcome, Παλιολαμόγιο. Welcome. Thank you. Nice to meet you again. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις, σαν σχολιαστής που είσαι έμπειρος τώρα και βαρβάτος, όχι έτσι. Τώρα ναι, το βαρβάτος για πολλούς λόγους. Εσύ και δύο-τρεις άλλοι είσαστε, όχι. Λοιπόν, το tweet του Πορτοσάλτε που είπε ότι. Που άκουγε το Μητσοτάκι να μιλάει, τον Κούλι, τον Βλαμέ. Εν πάση περιπτώσει, το χαζούλι αυτό. Και είπε ότι πρώτη φορά λέει, είδα που άκουσα πολιτικό να μιλάει σοβαρά και χωρίς ψέματα κτλ. Τι διάλογο χορηγία δείπνει στο Μητσοτάκι όλοι αυτοί. Έχει τόσους χορηγούς επικοινωνίας αυτός ο Κυριάκος, δεν του το είχα. Νόμιζα μόνο με τη Siemens για τις κολεγές. Τώρα και με κανάλι direct, χωρίς εδώ. Πες μου, άνθρωπος λογικός, μορφωμένος, σοβαρός, αν θα ψηφίσει τον Κούλι. Θα δούμε. Μην πούμε μεγάλες κουβέντες. Ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την κατάσταση, για αυτά, για τους ελληνικούς θεσμούς και για όλα αυτά. Ισχύει αυτό ότι είσαι εναντίον του Τσίπρα? Εγώ, όχι, εγώ είμαι πάντα υπέρ του Τσίπρα, με ξέρεις. Άμα είσαι υπέρ του Τσίπρα, δεν μπορώ να σου πω αυτά που θέλω. Τι να κάνω τώρα, να είμαι εναντίον για σένα, δεν γίνεται. Εγώ είμαι υπέρ. Πώς λέμε, υπέρ αναπαύσεως, υπέρ αναψύξεως, υπέρ Τσίπρα. Γιατί στις εκπομπές ακούμε που λες ότι τον κατηγορείς συνέχεια. Αχαζομάρες μου, αυτά είναι για τις εκπομπές, για το πόπολο τώρα να ακούει. Άσε μας τώρα, υπέρ είμαι. Α, γιατί υπέρ. Όχι, θα είμαι υπέρ του Μητσοτάκη, άι παράτα μας. Άμα από την άλλη είναι ο Μητσοτάκη. Υπέρ του Τσίπρα. Και σε αυτό σοβαρολογώ. Αν είναι ο Μητσοτάκης με όλα τα ακροδεξιά κατακάθια που σούρνει από πίσω, υπέρ του Τσίπρα και σοβαρολογώ. Όχι, και εγώ σοβαρολογώ τι θέλω εσένα. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις εμένα. Εμένα, παιδιά, τι να κάνω, άμα είναι μονόδρομος εμένα. Είμαι ο καταλληλότερος. Ο καταλληλότερος. Να είμαι. Ο πιο ωραίος. Είμαι. Πολύ. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως. Τα έχω ξαναπεί και θα τα ξαναλέω. Άντε, χάρηκα, γεια. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Τις κούκλες δύο-δύο τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Ρένα. Τι είναι πάλι? Πήγε να ανοίξει, κορίτσι μου. Τι, αγόρι μου? Την πόρτα. Γιατί δεν την ανοίγετε εσείς? Γιατί εμείς θα τσακωθούμε, Ρένα. Τσακωθείτε και όποιος νικήσει πάει και την ανοίγετε. Αν τοποθετείτε έτσι το πράγμα, έτσι, πολύ φυσικό να νικήσω εγώ. Θα παρανοίξω εγώ λοιπόν. Ποιος ήτανε? Εμμανουηλίδης, Εμμανουηλίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τον στείλατε στα Τσακίδια. Μάλιστα. Η Ρένα. Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά για ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που στο κάτω-κάτω τι θέλει ο άνθρωπος να σβήσει και μια φωτιά και έκανε λάθος σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του. Αν έπαιρνε το σωστό, ίσως η φωτιά να έχει σβήσει και νωρίτερα. Λέγαμε αυτά για την Τρέμη πριν και για τον Τσίπρα, όλα αυτά. Και λέει ένας ακροατής, το καλό μεσημέρι. Να, κάτι τέτοια λέτε ότι η Τρέμη και ο Τσίπρας ήταν κουκουέ. Και ο βλαμμένος ακροατής, ναι, που δεν ακούει το ήταν, καταλαβαίνει ότι το κουκουέ βγάζει ανθρώπους που καταστρέφουν τη χώρα. Μπάμπης. Ο βλαμμένος ακροατής, ό,τι και να πεις, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ, θα ακούσει αυτό που θέλει αυτός. Με ήταν, χωρίς ήταν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο βλαμμένος πάντα ακούει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι πώς είναι οι βλαμμένοι. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα, ένα ωραίο θέμα για συζήτηση. Οπότε θα μας ανησυχήσει αν είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Κοιτώντας γύρω σου, έξω, όλα αυτά που πιστεύουν, τα τελευταία κυρίως 5-6 χρόνια, δίνεται νομίζω μόνη της η απάντηση. Πριν πάμε όμως και σε εκτενέστερη απάντηση, και νομίζω δεν χρειάζεται να πάμε σε εκτενέστερη απάντηση, να σταθούμε λίγο στη φωνή του Σόιμπλε που έχει μπει μέσα στο λεβέντι και βγαίνει με το δικό της τρόπο. Εισερχόμενος εχθές, γιατί παραβρέθηκα στην ομιλία του Πρωθυπουργού και θα στο Βελίδιο, εισερχόμενος είπα ότι όλοι αυτοί που φωνάζουν απ' έξω δεν έχουν άδικο. Βέβαια δεν είναι πάντα ο βίαιος τρόπος και οι διαδηλώσεις η μέθοδος να προωθείς τα αιτήματά σου. Άλλη αξία είχαν οι απεργίες προ 20 ετών, προ 10, και άλλη αξία έχουν σήμερα. Σήμερα έχουν μηδαμινή αξία ως αποτέλεσμα. Να το πει κάποιος ο οποίος προέρχεται από το λαό, έχει αγωνιστεί, αγωνίζεται, συμπάσχει με το λαό, Βασίλης Λεβέντης, για το δικαίωμα της απεργίας, για το έσχατο, μπορεί να είναι αποτελεσματικό αρκετές φορές, αλλά είναι το έσχατο όπλο που έχει κάποιος εργαζόμενος πριν η ζωή του, με τα μνημόνια και της αριστεράς και των προηγούμενων, γίνει τελείως λιώμα από τον οδοστρωτήρα των μέτρων της λογικής, της σύνεσης και του πάση θυσία στο ευρώ. Ακούω στο ραδιόφωνο και θα ήθελα να βάλετε να ακούσω εγώ τον πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ο οποίος είναι άθεος, να λέει στην αρχή του χρόνου χρόνια πολλά στη χρονιά της Κατσίκας. Σε αυτούς που μας πήραν τα ελληνικά, ξέρετε. Αμαν, είναι ο Λουκάησε. Μην λες έτσι, αφού σου το ξαναείπα. Είναι ο Λουκάησε. Απορώ πως κρατιέσαι και δεν εξανίστασε με τον αγιασμό που δεν θα γίνει στα σχολεία, που θα κόψουν τον αγιασμό στα σχολεία. Δεν το άκουσα αυτό. Δεν το άκουσα, εγώ θα σου το πω. Ότι... Θα κόψουν, λέει παιδί μου, τον αγιασμό. Στα σχολεία. Είπε ότι το γράφανε με μικρά γραμματάκια και δεν το προσέξαμε. Δαιμονισμένα θα πηγαίνουν τα παιδιά για μάθημα. Ναι. Ανάγιαστα. Ανάγιαστα θα πηγαίνουν. Πώς θα γίνει μάθημα ανάγιαστο. Θα κόψουν και την προσευχή. Ο διάολος μέσα τους δεν θα μάθουν τίποτα. Άκουσε το δεύτερο που θέλω. Μα το πρώτο δεν ήταν σημαντικό. Είναι πάρα πολύ. Το δεύτερο όμως είναι να μην ξαναπεί για την Αγία της Σοφίας. Γιατί άλλη φορά θα σου πω περισσότερα. Να μου πει, εγώ περιμένω να παίρνει τώρα Νεολουκά. Τη Λουκά τη βαριέμαι πια. Νεολουκά να γουστάρουμε. Και Τσίπρα έχουμε, αλλαγές. Δεν έχεις γνώση, δεν έχεις γνώμη, λέει ο Πλάτων. Μπράβο στον Πλάτων. Το Θεό. Γεια σας, ακούω, συνεχίζω. Διάβολε, έλα. Σ' αγαπάω 100 χρόνια. 100? Πριν γεννηθείς, ναι. Α. Λοιπόν, έχω να σου κάνω δύο ερωτήματα, επειδή είσαι διάβολος. Ναι. Όταν στην Αμερική σκοτώνουμε τους μαύρους, είναι Αφροαμερικάνοι. Όταν παίρνουν τα μετάλλια στην Ολυμπιάδα, τι είναι? Έγχρωμοι αθλητές. Ναι. Σαν την τηλεόραση ένα πράγμα. Και είναι και λογικό, φαντάζεσαι να λέγαμε οι Αφροαμερικάνοι και τηλεόραση. Τι έγχρωμοι. Λένε όλοι μαλακές να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Ναι. Ο πλούτος δεν πρέπει να καταπολεμηθεί. Δηλαδή θα ποινικοποιήσουμε και τον πλούτο, δεν μου πάτε στο διάολο, λέω εγώ, τι ζόρι τραβάτε. Έλα. Το θέμα είναι να πλουτίσουμε όλοι, όχι να καταργήσουμε τον πλούτο. Έλατε. Βέβαια, να ορίσουμε τι θεωρούμε πλούτο. Ναι. Δηλαδή, πλούτο θεωρούμε το χρήμα, τη γνώση. Να αποφασίσουμε πρώτα τι είναι. Αποστόλη, καλημέρα. Καλησπέρα. Μετά τις 12, έλεος. Δηλαδή, στο σχολείο του Φίλ πήγες. Okay. Δεν προλάβα να αποφυτίσουν και εσύ με τα μορφωσιά αμέσως. Έλα. Θα κάνω μια τέτοια δημοσκόπηση. Προτιμάς τα μορφωσιά του σχολείου του Φίλ ή την αμορφωσιά των προηγούμενων σχολείων της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ? Της Γιαννάκου, ας πούμε, του Αρσένη, του Σκορεμένου, του Ευθυμίου. Δηλαδή, ποια μορφωσιά προτιμάς? Την νέα ή την παλιά? Ρε φίλε, καθέτα έβαλε. Τι κάνεις, καθέτα. Όχι, το λέω live. Από Κοζάνη τηλεφωνώ, φίλε. Α, ωραία. Ένα κρόκο θα μπορούσε να στείλει. Γιατί το περιμένουμε να σκάσουμε λεφτά στο σούπερ μάρκετ. Μία ερώτηση μόνο, ρε. Έχετε μπερδέψει λίγο. Από τη μία προσπαθείτε να κρατήσετε τη γραμμή του ΚΚ, από την άλλη συντάσσεστε με τον Κοντομινά, ρε φίλε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, φίλε, καπιταλισμό διαλέξατε. Πουτανάκια του θα γίνουμε κι εμείς. Sorry. Εντάξει, Εντάξει, δεν έχω δίκιο. Πώς δεν έχω δίκιο. Έχεις ένα δίκιο όπως το λες. Δηλαδή, λες κάτι ψηλό, μοιάζει κουκουετζίδικο έτσι για το ξεκάρφωμα και καλά ιδέες, αρχές, αξίες. Τσίπρας φάση, δακρύζεις και αμαλάχη. Αλλά δεν κατάλαβα ότι τι, ποιος θα μας πληρώσει το κουκουέ, θα μας πληρώσει. Οι καπιταλιστές. Α, οι παράδε μας αγάπουν. Δεν το περιμένω, λοιπόν, να σας κλείσω Τσίπρας. Δεν μας έκλεισε κανένας Τσίπρας. Θα δεις μαύρο. Δεν ξέρω τι θα δω. Πρώτα θα έρθουν μαύρες μέρες για τον Τσίπρα και μετά θα γίνει μαύρο στα κανάλια, να ξέρεις. Απλά ενημερώνω. Πολλά θα γίνουν τότε. Μασάς και δαφνόφυλλα. Δοκίμασε και καπαρόφυλλα. Είναι καλά, δεν τα βρίσκεις εύκολα, αλλά έχει μια αλμύρα ωραία. Πού έχω τηλεφωνήσει. Εδώ μου πήρατε, κύριε, πού έχετε τηλεφωνήσει. Πατάτε τηλέφωνο και ρωτάτε πού είναι, ποιος πήρε. Πού πληκτρολογούσατε. Έβαλες 2-11, 200, 8, 200. Και ήταν αυτό στην τύχη. Siemens, λέγεται παρακαλώ, για τα χρέη του Κυριάκου να εξοφλήσετε. Τα έχει ακόμα σε διακανονισμό. Θέλει να βγει πρωθυπουργός έτσι. Προτρέχω κι εγώ, γιατί θα την εξηγήσει τη δέθεια όλα αυτά και εγώ τα είπα πριν. Κρίμα. Πείτε μου. Ερώτηση προς τον Μπογιόπουλο και στην Κανέλη που τους φιλοξενείτε εκεί στο ραδιόφωνο. Δεν φιλοξενούμε εμείς, δεν είμαστε ιδιοκτήτες για να φιλοξενήσουμε κανέναν. Ο ιδιοκτήτης. Τι με παίρνει σε μένα. Πού να τον βρω τώρα τον ιδιοκτήτη. Επειδή βρήκε σε μένα, θα την πληρώσω εγώ. Τι ονομάζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατάλαβες τι σου είπα. Δηλαδή να είναι ΕΚΚ. Να γίνουμε και κέδρες τώρα επειδή αποφασίσατε εσείς. Γιατί ονομάζεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Είστε ψυχαναγκαστικός ή έτσι απλά είχατε μια άποψη τέτοιου είδους. Θεωρείτε ότι το ε επειδή στην αλφάβητο είναι πρώτο πρέπει να πάει σε αυτή τη σειρά και πρέπει να μπαίνουν όλα τα πράγματα σε μια σειρά. Ανοιγοκλίνετε το φως στο σπίτι πριν κοιμηθείτε 28 φορές. Κοιτάτε για κατσαρίδες του φωταγωγού κάθε βράδυ αφού έχετε ψεκάσει. Ένα ερώτημα. Αν το κατάλαβα. Η Κανέλη ή ο Μπογιόπουλος. Εντάξει, θα ενημερώσω. Θα ενημερώσω να περιμένετε απαντήσεις. Μην φύγετε από την ακρόαση. Καλό σου απόγευμα να έχεις. Επίσης. Καλό απόγευμα να έχεις. Ναι. Ναι, είναι ντροπή η σημερινή σας εκπομπή. Χαίρετε. Συγγνώμη, και η χθεσινή ήταν. Τι έγινε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, 13 Σεπτεμβρίου του 2014. Η μεγαλύτερη απάτη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από την Θεσσαλονίκη. Ένα μικρό best of. Όσοι σκέφτονται, και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται, το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Δεν πρέπει να πάμε σε επώδυνες περικοπές συντάξεις εκ νέου. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Αλφαθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Ναι, τα είχε όλα, αλλά δεν υπάρχει και λόγος, τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Και το ερώτημα που θέσαμε χθες παραμένει. ΣΥΡΙΖΕΟΣ, γεννιέσαι ή γίνεσαι. Με αυτό το ερώτημα, ακούμε το λαό, σας αποχαιρετούμε, πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Πες μου την αλήθεια. Είμαι άτριχος. Επειδή ήταν καλοκαίρι, τώρα αφήνω πάλι, γιατί ξέρεις, το γουνί βοηθάει το χειμώνα. Το γουνί καπέλο περισσότερο. Να σου πω. Τι θες? Είδε μία φίλη μου ένα τρέιλερ με 2 τσαρούχια στον Αλφα εχθές. Πες μου την αλήθεια. Έρχεται η Ελληνοφρένεια. Έρχεται η Ελληνοφρένεια. Πολύ ωραία. Η ενδορφίνη στο κόκκινο. Μπράβο. Πολύ μεγάλη στεναχώρια περάσατε. Είδες περισσότερο από το άτριχος. Γιατί περάσατε στεναχώρια? Τι λες, ρε, χωρίς Ελληνοφρένεια, γιατί? Άδικο. Ποιος είπε το χωρίς Ελληνοφρένεια? Είπαμε ποτέ χωρίς Ελληνοφρένεια. Όχι, εντάξει, τώρα με τις άδειες και αυτά ξέρεις. Καλά, μπορεί να πάμε χωρίς Αλφα. Χωρίς Ελληνοφρένεια δεν είπαμε. Ναι, σωστά, αλλά εντάξει, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Ωραία, εντάξει, αυτά. Άντε, γεια. Αυτά που λένε για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και για όλα, για τη ΔΕΗ που λένε 17% θα δώσουν. Δεν μπορούμε μέσω ελληνικός λαός να τα πάρουμε. Και εσύ, παράδειγμα, να είσαι μέσα κι άλλοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση. Να δούμε, να κάνουμε μια κυβέρνηση. Μια άτυπη κυβέρνηση. Δεν είναι ανάγκη να γίνουν εκλογές τώρα. Εσύ, άμα τραβήξει μπροστά. Τι να κάνουμε, άλλος θέλει να κάνει την κυβέρνηση του γουρλού, ο Κυριάκος. Ή του τουρλού που είπε προσφάτως. Εμείς τι θα κάνουμε, τι κυβέρνηση θα κάνουμε. Του βουνού την προλάβαν άλλοι. Εμείς θα κάνουμε το τσολιά. Ή του μπαλουρδού, για να έχει εγώ μια κατάληξη. Και με άνεση βγήκε ο Τσίπρας στη Δέθνα να λογοπατήσει για τις υποσχέσεις που έδωσε. Βεβαίως, γιατί όταν έχεις αποφασίσει ότι θα πεις πίπες που δεν πιστεύεις, τα λες με άνεση. Δεν σε προβληματίζει, δεν το σκέφτεσαι. Ξέρεις, θα πω μαλακίες. Τις έχεις γραμμένες και τις λες. Δεν έχεις κανένα θέμα, καμιά εδώ. Έχει κανένα καθρέφτη στο σπίτι του, στο Μαξίμου, κάπου. Ένα καθρέφτη συνεχώς έχει μπροστά του. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά του. Έναν καθρέφτη. συνεχώς έχω μπροστά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αποστολή, είδα επαναλήψεις, με έβαζε συνέχεια και μας συνδέει εμάς τους δύο ένα τραγούδι. Ποιο? Το γλυκά γλυκά γλυκιά μου, Εφηθόδη. Βάλ το λίγο. Γλυκά γλυκά γλυκιά μου, γλυκά γλυκά γλυκιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα στην αγκαλιά μου. Να σου πω ρε, η Μανούλας πόσο χρονών είναι? Δεν μπορώ να σου πω. Πες αν είναι, πες 55-60. Έχει καιρό, γιατί στην Αμερική η Κλίντον λέει είναι 70 χρόνια και τώρα την κάνουν πρόεδρο. Γι' αυτό πάμε κατά διάολου. Όχι γι' αυτό πάμε κατά διάολου. Γι' αυτό Ντόναλντ Τραμπ, όλοι για να ξεκαθαρίσουμε, τελειώνουμε. Αυτός είναι πάνω από 70. Και τι έγινε, αφού δεν θες τη Χίλαρη? Ένα δημοκρατικό προοδευτικό πνεύμα. Φάτε τον Τραμπ στα μούτρα. Μα εγώ ναι, είναι 72 και άλλος 70. Δηλαδή ξέρω εγώ τι να πω. Ναι, αλλά τουλάχιστον ο άλλος έχει την ξυπνάδα να βάζει ένα ξανθό ρακούν στο κεφάλι. Σωστό. Αυτή που μου είναι σαν το Playmobil του την καούκα. Άι, κυρά μου, φτιάξου. Όλες οι θιές ξαφνικά αποφάσισαν. Δεν μου λες, ο Μπίλις, τι κάνει ο Μπίλις? Λερώνει τα φουστάνια. Η Μόνικα φοράει τα φουστάνια. Ξέρετε τι κατηγορούν τώρα για τις φωτιές της Θάσου, ε? Τα ξένα κέντρα. Τους κεραυνούς. Α. Όλα ξεκίνησαν από το σκατό της Αγελάδας και την ατμοσφαιρική ρήπανση. Καλά, ιδανικά θα μπορούσαν να πούνε ότι φταίει το κουκουέ, άμα θέλανε να είναι συνεπείς με τις παπαρολογίες. Δηλαδή, τόση φωτιά στη Θάσου για το κουκουέ δεν λέτε. Επειδή είναι κόκκινο το χρώμα, κατάλαβες. Είναι ξέρω. Θέμα καύσης. Μπορεί. Διευθυντά μου, έλα. Ερώτηση κρίσεως. Ο Αλέξης πώς ξέρει ότι ο Μαρινάκης ξοδεύει 20 εκατομμύρια το χρόνο για την ομάδα, αφού ο ισολογισμός του δεν είναι τόσος? Άρα αποδεικνύεται ότι όταν ποδόσφαιρο και πολιτική μπλέκονται γίνονται όλα μπουρδέλο. Ναι, είναι μια ανάγνωση αυτή. Βέβαια, εσύ έχεις μια ελπίδα μετά το χθεσινό. Ποιο χθεσινό? Θα συνεννοήσω με το Σαββίδι, άμα πουλήσει ο Κοντομινάς. Ρώσικα ξέρεις? Θα μάθω, παιδί μου, να έρθουν οι κομμουνιστές στα πράγματα. Σου είπα εγώ, σιγά σιγά θα έρθουμε.